baixamos a peza de música que lles prometíamos antes, rumbanera, unha composición a medio camiño entre a rumba e a habanera, que acaban de publicar precisamente os de Tiruleque, co título Outro que tal baila. Pero é importante baixar a música para poder recibir a comunicación que periódicamente nos ten adiante, que leva adiante precisamente a nosa contertulia de mensual ou quincenal, Tamara Andrés. Moi boas tardes, Tamara. Que tal, como estades? Moi ben. Pues ben, aquí estamos esperándote. Aproveitando para felicitarte porque hoxe te vestedes unha actuación poética en Pontevedra, según teño entendido, con moitísimo éxito. Bueno, eu non sei como vos enterades de todas as cousas, de verdade, xo digo. Bueno. Porque aínda, bueno, aínda non vi nada no xornal, bueno, en liña, nin nada, non sei como sabedes iso, eh? Porque as tecnoloxías, esas cousas modernas que existen, pois, chamadas novas tecnoloxías, pois son chivatas, non? Tendes antena directa, vamos. Sí, bueno, a veces, pois sí, a veces a verdade é que hoxe foi aquí un día de festa total en toda Galicia, eh? Claro. Pero bueno, aínda estou un pouco coa resaca agora da festa que tivemos pola mañá, verdad? Alégrome moitísimo. Tamén non celebraste co caldo de gloria como fixo aquí meu compañeiro Armando, ou non foi, non fixo falta? Hoxe non. Vale. Ia celebrar entre camelias, pero ao final non había camelias, houve claveles, pero bueno, é un pouco mesmo. Contanos cousas. O coral de Rosalía, que tanto ela escribía, pois tamén estivo presente, non? Pois contanos. Pero foi moi ben, contanos. A verdade moi ben. Pois eso. Contanos un pouquiño en que consistiu. Claro. Reunímonos moitísima xente, eu non agarraba tanta, verdade, na Praza dos Músicos, que se chama en Pontevedra, diante do Café Moderno, que é un café emblemático de aquí, onde antes se reunían todos os escritores, os intelectuais, os literatos, digamos, vamos, os artistas. Sí, exacto. Ou non literatos, artistas, en xeral. Sí, artistas, tamén, inquedantes, etcétera. Sí. Exacto, inquedantes. Exactamente, sí. Pois reunímonos ao aire libre, ali hai unha praciña onde hai unhas esculturas cos músicos recoñecidos daqui de Pontevedra. Empezamos a xornada sobre as 12:30 con música, cantaron unhas rapazas daqui de Pontevedra, tres rapazas, Yorisá, Bea Mazaira e Eva, acompañadas tamén, bueno, de guitarras, non? Musicaban poemas de Rosalía. Foi fantástico, son tres rapazas novas que teñen unhas voces moi potentes, que son moi diferentes unhas da outra, pero que casaban moi ben, non? E iso xa foi un arranque moi potente. Despois cheguei eu para desestabilizar un pouco a cousa. E o que fixen foi unha acción poética, chameille. Había un audio que se escoitaba onde eu gravei o manifesto que fixo Rosalía, non sei se coñecedes, sí, se chama Las Literatas, en castelán. Sí. Fixo dous, fixo Las Literatas, bueno, escribiu Las Literatas e Líder. Sí. Comentabas ti precisamente, e chamabanlle Chorona, non? Falamos disto, sí, exacto. E chamabanlle Chorona. Este texto, sí, ao galego, e nada ten que ver con esa Chorona, porque nada. Un texto mega reivindicativo. Ahí está, reivindicativo, pero tamén clave irónico, porque fala de todo o que non poden do que non podían facer as mulleres na súa época polo feito de ser muller. Exacto. É que Rosalía isto despois tamén xurdiu en varias conversas cando rematou todo o rebumbio de hoxe. Rosalía empezou a escribir en castelán realmente porque en Galicia non se apreciaba a súa obra. Ela colleu tal cabreo que empezou a escribir en castelán. E iso, bueno, tamén o deixo un pouco claro, todo ese contexto onde ela era incomprendida, pois tamén está aí reflectido, non? Entón, eu que fixe foi traducilo un pouco para dicirlle metafóricamente que aínda a día de hoxe estamos empezando a entender todo o que ela reivindicaba de algún xeito, entendedes? Sí, claro. Claro. Bueno, estámoslo coñecendo ainda. Ainda estou de verdade, un pouco eufórica con todo o que pasou, por iso non sei se me estou expresando moi ben. Feminismo de hai 180 anos. Exacto, feminismo que non era ainda comprendido. Claro. Bueno, que tiña unha visión Rosalía moi avanzada, que realmente isto non se sabe. eu que fixe mentre se escuitaba este audio, que estaba acompañado tamén pola guitarra de Laura Solla, que unha rapaza de aquí, que, bueno, ten unha trayectoria xa enorme como guitarrista, de feito, bueno, está en Madrid, vive diso, que non é fácil agora mesmo, pero claro, vive diso, é moi ben. Pois mentre eu aparecín con patacas colgando da saia, nuns hilos, nos fiños que colgaban por aí, unha corda, o que ia facendo era desatar esas patacas e darlas simbólicamente aos homes que había por ali. Bueno, algúns, non eran moitos. Moi ben, moi ben. E no medio da praciña había uns peladores de patacas. Entón, colleron a indirecta, e os homes levantaronse, exacto, e empezaron a pelar as patacas. A pelar, a debullada, sí, exacto, sí, sí, sí, sí. Mentre escoitaba este manifesto de Rosalía. Muy bien. Eu, cando rematei de repartir isto, pois senteime, como se fose Rosalía, a escribir. Ajá. Porque, mentre os homens estaban ali pelando iso simbólicamente as patacas, pois Rosalía tiña tempo para escribir. Muy e bien. Para ler. Muy claro. Qué, qué bonito, sí. Qué bonito. Sí, sí, de loco. Hay que, hay que poner fotografías de ese trabajo, ¿eh? A ver, sí, eu sei que se fixo. Fixeronse moitas, tamén se grabou, quedou aí. Muy bien, muy bien. Nada, que nosotros queremos verte. Felicitacións, felicitacións. A verdade é que estou moi contenta, porque además isto foi organizado polo Concello, sí. É unha proposta moi diferente ao que se adoita facer. E, bueno, iso, que estamos abrindo a fiestra. A frase de hoxe era abrir a fiestra. E hoxe en Pontevedra fixos, a xente recibiu ese aire fresco moi ben, así que estou moi, moi contenta. Alegro-me moitísimo tamén. Teñemos noticia tamén dunha tal de Monse González en Lugo, que tamén con nese Open Radio tamén fixo unha... No parque de Rosalía, ali en Lugo. Ah, sí, en Lugo, sí, no parque de Rosalía. Tiene una xuntanza con bastante... Por cierto, un parque bastante, que está bastante mal. Non está moi, moi, moi allá. Muy ben cuidado, sí. No. Bueno, pero quero dicir, sí, que tamén se reuniu a moitos poetas que, sí, ali nesa celebración. É moi interesante. Sei que houve moitísimas xuntanzas hoxe en toda Galicia para reivindicar como ten que ser a Rosalía. Claro que sí. Estive todo o día desconectada. A verdade é que non mirei nada. Agora metereime na rede, lerei o manifesto de María Reimóndez porque aínda non o cheguei a ler. Sí. E tamén verei todo o que se fixo por aí. Muy porque bien. De verdade que hoxe foi un día aquí a nivel literario, artístico, moi bonito, moi reivindicativo, pero iso, moi, moi fermoso, feito con moito cariño. Falta lle rematalo como se remata aquí no día de San Jordi, entregando unha rosa e un libro en galego. Iso aínda nos queda moito por facer, pero a idea chegará, ten que sair adiante. Pero chegará, está, chegará. Pouquillo a pouco. Aínda non estamos aí, pero algún día estaremos. Sí, que sí, sí, ver... Bueno, sei que en algún espazo sí que se fixo, ¿eh? Claro que de feito, sí. Bueno, vin onte tamén a entrevista que lle fixeron no zigzag a María Reimóndez. María, sí. E deronlle unha flor, unha camelia, e o libro, o novo libro de Mercedes Queixas, o de Sandra. Sí que lle agasallaron cun libro e unha flor, así que bueno, na lugar espazo sí que se fai. Sí, bueno, sí, o sea, sí. Eso, estás sementado. O caso é abrir o melón, ¿no? Eso, sementalo e despois chegar a grandes cousas que se chegará. Porque vamos por bon camiño e ao mesmo tempo pase niño, pero vaise ben. Aí está. Estuve vendo na Galega un pequeno reportaje, porque cheguín, pero estaban entrevistando a un neno. Sí. Ajá. E dicíanlle: ti sabes quen é Rosalía? E o neno puxose así como un pouco ca man na cadeira, xuletón, así un pouco chulín, e dixo: como non vou saber? Dixo: se é a mellor poetisa do mundo. Sí que é certo, que a Rosalía todos o coñecemos aquí, non? Todos coñecemos a Rosalía. Pero hai moita obra dela que non se coñece. Claro. Temos a Rosalía moi mitificada aínda, sí. Coñecemos os 4 poemas clásicos, sí. Pero aínda nos queda moito por aprender, e sobre todo como achegarlle aos nenos. Aí aínda temos moito traballo, sí. Porque claro, os nenos sí que coñecen a Rosalía, pero máis a la de Negra Sombra ou non sei, agora mesmo. Adiós Ríos. Adiós Ríos, adiós Fontes, aí está. Pouco sí. máis. Sí, sí, a non ser que bueno, seas ti interesado, pouco coñeces, a verdade. Chegará. Bueno, eu sigo recomendándoche que te achegues precisamente aí a Casa de Rosalía con Anxo. E pedille que vos faga esa ese percorrido. Ese percorrido especial. De verdade que vas a disfrutar, que vas a disfrutar ya de, yo mismo tempo. No fagas desde Santiago, ¿eh? Como facía Rosalía cuando iba andando. Que por eso chegaba claro, a pobriña enfastada, no cansada. Que guiada por Anxo, pois, verás. Aparte de que gaña, é que escoitalo declamar no sitio sí. oportuno, no lugar axeitado, tamén é outra... Outra ledicia. Sí, sí. Bueno, máis cousas, Tamara. Máis cousas, sí. Pois agora, de verdade, euforia pouco máis, non sei que vos tiña nin que contar. Bueno, pois non foi fácil. No, a min chégame coa participación e a túa colaboración de hoxe, porque polo menos axudácheme a disfrutar dun traballo que fixeche desta mañá, no que te sintes non somente satisfeito, sino que ademais participáchenos algo no que disfrutaste des moitísima xente, porque teño entendido que eran moitas persoas ao redor, non? A verdade é que sí. Eu, de feito, antes de sair, asusté porque creo que nunca vin tal xuntanza en Pontevedra para un acto cultural ao aire libre. Sí, claro. Nunca, non recordo. Estaba asustada, pero bueno, xa non por sair a actuar, senón por ver tal concentración de xeite. Menos mal que non te fixeron cantar, non? Ai, non, a mí non, eso non me fan cantar. Que o mellor poñese a chover, como día que facía. Muy bien. No, mellor que no. Bueno, pero que si fai falta eres capaz de ensayar. Bueno. Sí, claro. Hombre, todo hai que ensayar. Que che agradecemos moitísimo. Pero de todos os xeitos, aparte do agradecemento que lle temos, pois vemos que Galicia está despertando. Sí. Esa é a esperanza que teño hoxe, pois estou tan alegre, creo. Hombre. Alegro-me moitísimo, volvo-te a repetir os meus parabéns. Bueno, ata outro momento, que sí, claro. Incomodámoste un chisquiño suficiente como para poder ter as túas verbas. Nunca, Xulio, nunca. O pase, claro, hoxe, entre unha cousa e outra non preparei nada, pero para a próxima xa volvemos a falar de literatura. Moi ben, Estrelampar. Moitas grazas, vale, o Estrelampar. Sí, o Estrelampar que siga para adiante. Sí. Sí, Emetre a poesía. Sigue estando a teu corón. Bueno, moitas gracias hasta todo momento. Despedimoste outra vez con outro cachiño máis de música que temos aquí do grupo Tirulec. Peña, adiante. Que me dera unha abeixa a que foran as cortellas para de ir botar a hoja de noite polas estrelas. La aldeína das cortellas no se pode enamorar. De día todos son bellos, de noite casa ladra. La la la la la la la la la la la la. Padero de catro esquinas, nos toca cunha mane, toca a miña cuñada e a muller do meu irmão. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la